Book 2 19 19 في المطبخ در آشپزخانه عندك مطبخ جديد؟ تو یک آشپزخانه جدید داری؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ چه غذایی میخواهی امروز بپزی؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ تو با برق یا با گاز غذا میپزی؟ هل أقطع البصل؟ پیازها را قاچ کنم؟ هل أقشر البطاطس؟ سیب زمینی ها را پوست بکنم؟ هل اغسل الخس؟ کاهو را بشویم؟ این الكبایات؟ لیوان ها کجا هستند؟ این الصحون؟ ظرف ها کجا هستند؟ این الملاعق والسكاكين؟ قاشق و چنگال و کارد کجا هستند؟ عندك فتاحة علب؟ تو یک درب بازکن قوطی داری؟ عندك فتاحة قناني؟ تو یک درب بازکن بطری داری؟ عندك مفتاح للفلين؟ تو یک چوب پنبه کش داری؟ اتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ تو توی این قابلمه سوپ میپزی؟ اتقلي السمك في هذه المقلاة؟ تو ماهی را در این ماهیتاب سرخ میکنی؟ اتشوي الخضار على هذه الشوايه؟ تو سبزی را با گریل کباب می کنی؟ انا اجهز طاولة السفرة. من میز را می چینم. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. کارد، چنگال و قاشق اینجا هستند. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. لیوان ها، بشقاب ها و دستمال سفره ها اینجا هستند.